пушки грохотали. Солдаты шли в последний бой, а молодого командира несли с пробитой головой. Κάποια στιγμή μετά τη Σύνδο, αφού προχώρησε προς τα μπρος, λοιπόν κάποια στιγμή σταμάτησε. Σταμάτησε και μετά κάνει όπιστε. Αμαλαδόβα, καμαντήρα, νεσλί σ πραβήταϊ γαλαβόι. Χωρίς να μας ενημερώσουν για ποιο λόγο κάνει όπιστε ή γιατί σταμάτησε. По танку вдарила болванка, прощай, родимый экипаж. Четыре трупа возле танка дополнят утренний пейзаж. Четыре трупа возле танка дополнят утренний пейзаж. Ο υπάλληλος μας είπε ότι κάτι έγινε με το κλειδί και πήραμε γραμμή εξόδου. Και γι' αυτό κάνουμε πίσω να το επαναφέρουμε. Τίποτα συνηθισμένο, τα γνωστά. Ένα τρένο μπήκε πάλι στην άλλη γραμμή. Αυτά που συμβαίνουν εδώ, ένας επιβάτης, άλλα λέει ο ΣΕ, άλλα λέει Hellenic Train, η μία διαψεύδει την άλλη. Όμως εδώ ακούσαμε πώς το ζήσαν οι άνθρωποι. Ευτυχώς, με κεφαλαία, ευτυχώς. Κάναν όπισθεν, εδώ το καταλάβανε, κάποιος το κατάλαβε. Και τελικά δεν έχουμε τα χειρότερα. Είπαμε έτσι να ξεκινήσουμε αυτό με την όπισθεν σήμερα, με την όπισθεν, γιατί έχουμε πολύ διανόηση και πολύ νόηση και πολύ πνεύμα. Να, για παράδειγμα, το πρώτο πνεύμα που έρχεται είναι από τον Κυριάκο Πιερακάκη. Θεωρώ ότι η χώρα είναι απολύτως διακυβερνήσιμη. Είναι διακυβερνώσα, για την ακρίβεια. Αλλά κατά τη γνώμη μου υπάρχουν ακόμη προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Μου αρέσει πάρα πολύ η ετυμολογία της λέξης αλήθεια. Αλήθεια σημαίνει μη λύθη. Δεν ξεχνώ. Ο κίνδυνος είναι να ξεχάσουμε από πού ήρθαμε. Εγώ δεν θα σας ισχυριστώ ότι ζούμε στην ΕΔΕΜ, στον παράδεισο. Δεν θα σας ισχυριστώ όμως ότι είμαστε και στην κόλαση. Έχουν γίνει τρομακτικές αλλαγές στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Εγώ δεν θα σας ισχυριστώ ότι ζούμε στην ΕΔΕΜ, στον παράδεισο. Δεν θα σας ισχυριστώ όμως ότι είμαστε και στην κόλαση. Τον κύριο Ξυλούρη σαφώς το γνωρίζω. Και το γνώριζε και πολύ πριν αναλάβω το Υπουργείο. Αλίμονο, αγρότης συνδικαλιστής χρόνια. Και ήταν φυσικά και ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία! Ενίοτε. Και δικός μου, αλλά δεν έχω καμία ανάμειξη σε όλα αυτά τα οποία περιγράφει. Και έτσι από τον Πιερακάκη με τα πολύ ωραία αυτά που μας είπε ότι η χώρα είναι, πώς την είπε, διακυβερνώσα χώρα. Και μετά είπε ότι η αλήθεια, η λέξη, του αρέσει πολύ αυτή η λέξη. Άλλωστε είναι πολιτικός γιατί δεν του αρέσει. Προέρχεται από τη μη λύθη και ότι δεν είμαστε και κόλαση, αλλά δεν είμαστε και παράδεισος. Κάτι στο ενδιάμεσο και έτσι περνάμε στον άλλο διανοητή της σύγχρονης σκέψης που είναι και αθώος και είναι και ο Αυγενάκης. Με καθαρή τη συνείδηση, με πίστη στα δεδομένα και στη δύναμη της δημοκρατίας. Βουκλού ζαπλάτσετε μάτς σταρούσκα Σμαχνιώτ σλιζού σταρίκ ατец и молодая не узнает. В каком краю погиб боец? Δεν είναι απλώς καμπανάκι, είναι καμπανεριό. Όταν το φως πέφτει παντού, η αλήθεια δεν χρειάζεται υπερασπιστές, μόνο ανθρώπους που τολμούν να την πουν. Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα, μαπ. Νάτος και ο Αυγενάκης, ενώ μας λέει για την αθωότητά του, ακούμε και για το φως και για την αλήθεια και για αυτούς που τολμούν, προφανώς ο ίδιος εντάσσει τον εαυτό του σε αυτούς που τολμούν και λόγω του φωτός και λόγω του σκότους και λόγω της αλήθειας που αρέσει και στον Πιερακάκη, όλα αυτά γίνονται πάρα πολύ ωραία. Είναι εκεί ένας στην εξεταστική, πήγε ο Αυγενάκης προχθές, είναι στην εξεταστική ένας βουλευτής, ο κύριος Αυλονίτης. Δεν ξέρω τώρα σε ποιο κόμμα είναι, δεν θυμάμαι. Είχε ξεκινήσει με ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγε Κασελάκη. Πού είναι τώρα, δεν έχει και σημασία που είναι. Είναι βουλευτής από την Κέρκυρα, αν δεν κάνω λάθος. Ο οποίος κάνει ερωτήσεις στον Αυγενάκη, αλλά ο Αυγενάκης μασάει εκείνη την ώρα, τρώει μια καραμέλα και όλο αυτό πυροδοτεί την ένταση. Πιστέψτε με, αποδεδειγμένο από πολλά site και να μην τρώτε αν έχετε την καλοσύνη την ώρα που σας ρωτάω. Από ό,τι γνωρίζουμε, μυρικάζουν μόνο γίδια. Όχι εσείς, την ώρα που σας κοιτάζει μάρτυρας, εσείς κύριε Πρόεδρε, τι λέτε, το κοιτάζετε. Τι λέτε τώρα. Παρακαλώ πολύ. Μασάει, μασάει την ώρα που το κοιτάζει μάρτυρας. Δείτε, δείτε ηρωνία. Παρακαλώ. Μου δείτε τις καραμέλες που τρώει. Του πήρε τις καραμέλες, κυρία, ψωμί και τιμωρία. Πείτε, θα πάει στη διευθύντρια να του κάνει παρατήρηση. Να κρατάει καραμέλες και να δείχνει ο Αυγενάκης τις καραμέλες στο βουλευτή που τον εξετάζει. Ο οποίος Αυγενάκης είναι αθώος. Πώς τολμάει ο Βλονίτης τώρα να θέτει τέτοια θέματα. Είχαμε σοβαρή διαδικασία στην Βουλή, έτσι κι αλλιώς το καταλαβαίνει ο καθένας. Στα παράθυρα τώρα, έξω από τη Βουλή, έχουμε δηλώσεις πολύ προοδευτικές, πολύ σημερινές και κυρίως σωτήριες. Εμένα μου αρέσει το αμερικάνικο μοντέλο στην οπλοκατοχή. Αυτή είναι πάντα η άποψη μου, δεν το έχω αλλάξει. Να έχουμε όλα αυτά. Νόμιμη οπλοκατοχή. Νόμιμη, φυσικά μόνο νόμιμη. Για ποιο λόγο να έχουμε όπλο σπίτι, ας πούμε. Μ' αρέσει η ιδέα της αυτοπροστασίας. Μου αρέσει. Δεν είμαι κατά. Αυτή είναι η γνώμη μου από μικρό παιδί, αυτό πιστεύω. Α. Ναι. Είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είναι υπέρ της οπλοκατοχής, όπως ακριβώς το κάνουν και στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε χρόνο στην Αμερική 45, 46, 47.000 ανάλογα το έτος σκοτώνονται από τα όπλα. Γιατί προσπαθούν και αυτοί να αυτοπροστατευθούν. Και όταν έχεις τα όπλα, 2-3 όπλα σε κάθε σπίτι, σαν την Κρήτη είναι η αναλογία, πως είναι 1 εκατομμύριο όπλα στην Κρήτη, κάπως έτσι είναι και στην Αμερική, αναλογούν 2-3 όπλα σε κάθε κάτοικο, με στατιστικές πάντα. Αλλά αυτό που δεν είναι στατιστική είναι το νούμερο. Αν δείτε τα τελευταία 3 χρόνια, είναι πάνω από 45.000 κάθε χρόνο οι νεκροί από τα όπλα. Όλο αυτό λοιπόν, ο Άδωνης Γεωργιάδης το θεωρεί ελευθερία. Και του αρέσει πάρα πολύ. Βλέπετε όμως τι τραβάει και η Αμερική από την οπλοκατοχή. Κανένα μέτρο δεν έχει μόνο θετικά. Δεν υπάρχει μέτρο μόνο θετικά στη ζωή. Η οπλοκατοχή στην Αμερική τι νόημα εξυπηρετεί. Στην Αμερική έχουν ένα πολύ αυστηρό νόμο αυτοπροστασίας. Αν μπει στο σπίτι σου κάποιο, έχει δικαίωμα να τον πυροβολήσει. Αυτό δεν είναι στην Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει άλλη κουλτούρα. Διαφορετική. Αλλά εμένα μου αρέσει γενικά οι άνθρωποι να είναι αξιόμαχοι και να μπορούν να υπερασπιστούν την ελευθερία του. Μου αρέσει ελευθερία πάρα πολύ. Α, αυτό μου αρέσει πολύ. Και ελευθερία χρήση υπερασπίσεω. Είναι βλάξ. Κύριε Υπουργέ, αλλά εμένα μου αρέσει γενικά οι άνθρωποι να είναι αξιόμαχοι και να μπορούν να υπερασπιστούν την ελευθερία τους. Μου αρέσει ελευθερία πάρα πολύ. Πατριώτη, σωθήκαμε! Με σύντομη ελευθερία! Αυτός είναι υπολελειμμένος, κλινικός υπολελειμμένος, είναι βλάξ. Αυτός που λέει υπολελειμμένο βλάξ τον Άδωνη Γεωργιάδη είναι ο Νίκος Καρβέλας. Το τραγούδι το επιλέξαμε επειδή σήμερα είναι επέτειος Οκτωβριανής Επαναστάσεως. Είπαμε να βάλουμε ένα ρώσικο, έτσι πολεμικό, και βάλαμε αυτό. Έχουμε και συνέχεια, δεν τελειώνει έτσι. Οκτωβριανή Επανάσταση, μπουκάρισμα στα χειμερινά ανάκτορα και θα το περάσουμε με ένα τραγούδι μόνο και σχετικά άγνωστο. Θα βάλουμε μετά και τα hit. Όπως λέμε, hits. Οπότε. Εδώ είναι ο Άδωνης που λέει όλα αυτά τα πολύ ωραία, γιατί για αυτόν η κατοχή όπλου, το να έχεις όπλο στο σπίτι, όπως έχουμε διάφορα αντικείμενα, είναι ελευθερία. Και η ελευθερία με όπλα. Έχει μπερδέψει λίγο τις επαναστάσεις, τους αγώνες για ελευθερία, με την ατομική ελευθερία που βγάζεις το όπλο και σκοτώνεις εσύ ή σκοτώνεις όποιον νομίζεις ότι ήρθε να σου κάνει. Κακοωραία κοινωνία ονειρεύονται. Το λένε βέβαια και την οικοδομούν με την. Ευγενική χορηγία και αδιαφορία του ελληνικού λαού, σε αυτούς έχει δώσει τα ηνία της χώρας και αυτή την κοινωνία έχουν οικοδομήσει τα τελευταία κυρίως χρόνια. Ο Καρβέλας λοιπόν εμφανίζεται σε εκπομπή και λέει βλάκα τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο άλλος ο Βλάξ, ο Άδωνης Γεωργιάδης, αυτός είναι υπολελειμμένος, κλινικός υπολελειμμένος, είναι Βλάξ. Είπε, τι θέλετε να κάνει, λέει ο υπουργός, να πάει να πει να μην μπαίνουν οι άνθρωποι στα τρένα. Δεν θα μπαίνει κανείς. Αλλά τι να πει, μην μπαίνετε. Ναι, βρεβόδι, θα έπρεπε να πει μην μπαίνετε. Ναι, βρεβόδι, θα έπρεπε να πει μην μπαίνετε. Και βόδι, και βόδι και βλάκα, τον λέει ο Καρβέλας, για αυτή την περίφημη δήλωση τότε. Πριν δύο χρόνια με αφορμή το έγκλημα στα Τέμπη. Είναι η Λατινοπούλου στο Ζαχαρό. Τι ωραία στιγμή. Έχει πάει η Λατινοπούλου να πει τα δικά της τα πρωτότυπα εκεί. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Έχει γίνει καραβάιραλ από χτες προχτές στο διαδίκτυο. Αλλά χτες δεν είχαμε εδώ εκπομπή λόγω της τάσης εργασίας. Είναι η Λατινοπούλου. Μιλάει με τον Ζαχαρό. Λέει για τους μετανάστες. Λέει ότι θα γίνουμε Καμπούλ. Αυτά τα πολύ ωραία που τα λέει εκεί. Και μιλάει κάποιος από το βάθος, από το στούντιο. Κάποιος βρίσκεται εκεί και λέει μια κομβική λέξη. Για να μην γίνει η Ελλάδα Καμπούλ. Ωραία, πάμε να πάμε λίγο και στην οικονομία, την Ελλάδα Καμπούλ. Απορώ γιατί δεν παίρνουν τα πράγματά τους να πάνε στο Καμπούλ. Τι έγινε? Να πάρουν τα πράγματά τους. Προφανώς κάποιος ο οποίος διαφωνεί με αυτά που λέω, ενδεχομένως. Λοιπόν. Τι άσχετο, καθόλου άσχετο. Βλέπει τον Ζαχαρό, βλέπει και την Λατινοπούλου και φωνάζει τη λέξη αυνανιστής. Ένας εκεί από μέσα, με απόγνωση όμως. Δεν το φωνάζει έτσι. Εκτός αν κάποιος λεγόταν έτσι εκεί, συνεργάτης, συνάδελφος, δεν ξέρω, τεχνικός, και τον φώναζε, αλλά η φωνή έχει κάτι το απαιτητικό. Εξαρτάται κάτι από τον αυνανιστή στη συγκεκριμένη εκπομπή εκεί, στη ροή του προγράμματος, για να προχωρήσουν παραπέρα. Η Λατινοπούλου το θεώρησε αυτός προβοκάτσια, γιατί όπως είπε ίδια, το ακούσαμε. Μάλλον λέει κάποιος διαφωνεί με αυτά που λέω, αποκλείεται, γιατί είναι τόσο ωραία. Έλεγε για Καμπούλ, έλεγε για Αφγανιστάν. Ο Δε Ζαχαρός πάγωσε, γιατί ήταν τόσο καλωστημένη εκπομπή που κάποιος τόλμησε να φωνάξει. Το κρατάμε αυτό, την κρατάμε τη λέξη, θα τη συναντήσουμε στην πορεία. Αφού την ξεμπερδέψουμε με έναν άλλον καυγά, είπαμε σήμερα έχει πνεύμα η εκπομπή, που έγινε μεταξύ του Γιαννούλη, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, και του Πέτρου Παπά, που μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, μετά έγινε βουλευτή Κασελάκη και τώρα έχει πάει στο Πασόκ μέσα σε ένα εξάμηνο όλα αυτά. Δεν θα, κάνω, δεν θα κάνω διάλογο, κύριε Παπά, με εσάς. Δεν σας θεωρώ ισότιμο συνομιλητή μου. Αυτό είναι ακραίο που λέτε, Γιάννη, και δείχνει την ποιότητά σας, το ήθος σας. Δείχνει το πώς αντιλαμβάνεστε τους ανθρώπους γύρω σας. Εγώ θεωρώ όλους τους ανθρώπους ισότιμους. Πάει από ένα κόμμα στο άλλο, δεν δικαιώται να μουσικάει, σηκώνει το δάχτυλο. Τον είπε Σαλτιμπάγκο, ο Γιαννούλης είπε Σαλτιμπάγκο τον Πέτρο Παπά. Τι ήταν να τα ακούσει αυτό ο Πέτρος Παπάς, που είναι και μορφωμένος και ευγενικός, βγήκε εκτός. Εγώ σας απαντώ στις αήθειες και στις κακοήθειες. Δεν λέγονται αήθειες. Θα μου μάθετε εσείς ελληνικά, κύριε Γιαννούλη. Εγώ είμαι διδάκτορας της ιατρικής σχολής, κύριε Γιαννούλη. Τι έχετε σπουδάσει, κύριε Γιαννούλη? Καλάθια, κύριε Γιαννούλη. Είναι κακό να γλύφεις εκεί που φτύνεις. Και αν δεν υπήρχε ο Τσίπρας, πολλούς από εδώ μέσα δεν θα τους ήξερε ούτε η μάνα τους. Έτσι περνάμε στο κεφάλαιο. Τσίπρας, εκεί ήταν ο στόχος, διότι έχει βγάλει το βιβλίο, το περιμένουμε πώς και πώς, αλλά βγήκε ένας προπομπός του βιβλίου, ένα ακουστικό βιβλίο, διότι πια τα βιβλία βγαίνουν και σε τέτοια μορφή, και πήγε ο Τσίπρας να διαβάσει το κείμενο που του έγραψαν άλλοι. Δεν έχει γράψει τίποτα από αυτά, γιατί ακούγοντας κανείς το κείμενο καταλαβαίνει ότι αυτό δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας, δεν ξέρει όλες αυτές τις λέξεις και δεν μπορεί να τις βάλει στη σειρά όλες αυτές τις λέξεις. Εν πάση περιπτώσει, μπράβο σε αυτούς που το έγραψαν εκεί, αερολογίες και κενολογίες για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Δεν ξέρω τι θα λέει μέσα το βιβλίο, αλλά από τον πρόλογο καταλάβαμε ένα ξέπλυμα ώστε να επανέλθει χωρίς να έχει διορθώσει και μετανιώσει για τίποτα από αυτά που έκανε. Ξεκινάμε λοιπόν με τον Αλέξη Τσίπρα, που αν δεν ήταν αυτός θα μην ξέραμε ούτε τον Πέτρο τον Παπά, ούτε και τον Γιαννούλη, με το πώς ξεκίνησε την αφήγηση του προλόγου. Ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή που φτάνει σε έναν κόμπο. Ένας κόμπος, η χαρά μου, κι όμως αν θα δεις, στάλα, θα στηθώσω για να δώσεις τη. Όχι έναν απλό δισταγμό ή μια δύσκολη απόφαση της καθημερινότητας, αλλά σε εκείνο το κρίσιμο σημείο που κάθε εσωτερική σου βεβαιότητα δοκιμάζεται. Στο Καμπούλ! Τι έγινε? Στη μέχρι τώρα πολιτική μου διαδρομή έχω βρεθεί πολλές φορές μπροστά σε τέτοιους κόμπους. Ένας κόμπος, η χαρά μου κι όμως αν θα δεις. Ο Τσίπρας λοιπόν εδώ θα μπορούσε να το βγάλει ο Αυνανιστής. Θα τέριαζε νομίζω, δεν θα κλώτσαγε. Εκεί, μήπως από το ένα στούντιο θέλανε να φωνάξουν αυτό στο άλλο στούντιο και κάτι συνέβη. Εδώ ακούσαμε λοιπόν για τον κόμπο. Είχε κόμπους. Έναν κόμπο. Ο Αλέξης Τσίπρας και έτσι ξεκινάει την αφήγησή του και αμέσως μετά περνάει και στην ευθύνη. Κάθε φορά το βάρος ήταν πολύ μεγαλύτερο από αυτό που θα άντεχε να σηκώσει ένας άνθρωπος μόνος του. Γιατί όταν οι αποφάσεις σου δεν επηρεάζουν απλώς τη δική σου ζωή, αλλά διαμορφώνουν τη μοίρα χιλιάδων ή και εκατομμυρίων ανθρώπων, η ευθύνη γίνεται σχεδόν υπαρξιακή. Θα σου γράψω μια ενυδατική που θα αναζωογονήσει το δέρμα σου. Η ευθύνη είναι πολύ σοβαρό πράγμα, διότι το πρώτο που επηρεάζεται είναι το δέρμα. Και εδώ λοιπόν εμείς δίνουμε οδηγίες για φρεσκαδούρα, για αναζωογόνηση. Μια ενυδατική νομίζω χρειάζεται όταν νιώθει ο ηγέτης βαριά την ευθύνη πάνω του. Όταν όλα σφίγγουν σαν μέγενοι γύρω σου, η λογική και το συνέστημα μοιάζουν ανεπαρκή. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Μαρίτσα, σε υποστηλώς πολυκλαδικό, κατάλαβες. Δεν αρκεί να υπολογίσεις τα δεδομένα ή να ακούσεις την καρδιά σου. Υπάρχει κάτι πιο θεμελιώδες που κάθε φορά καθορίζει την επιλογή. Ένα ένστικτο, όχι ανεπεξέργαστο και αυθόρμητο, αλλά βαθιά διαμορφωμένο από την εμπειρία. Σφυριλατημένα από τα γεγονότα και το αίσθημα ευθύνης. Τι ωραία που τα λες, κυρία Βίβιαν. Κυρία Βίβιαν, τα λες πάρα πολύ ωραία. Ο Τσίπρας τα λέει όλα αυτά που ακούμε. Ο Τσίπρας που είχε πει ότι θα κάνει 360 μοίρες στροφή. Και με αυτά που έχουμε ακούσει κατά καιρούς, διαβάζει λοιπόν εδώ ένα κείμενο που του το έχουν γράψει προφανώς. Έδωσε την τελευταία πινελιά ο ίδιος, ένα οκ. Okay. Στο περιεχόμενο δεν μπαίνουμε. Μπαίνουμε σε αυτό που ακούσαμε χθες, το στιβαρό ύφος, το πολύ σοβαρό. Τον έχουν και πίσω από ένα μικρόφωνο εκεί συνάδελφος με ακουστικά ραδιοφωνατζής. Διαβάζει και λέει μετά, αφού ακούσαμε για την ευθύνη και την ανάγκη. Το βιβλίο αυτό γεννήθηκε από μια τέτοια ανάγκη. Και τι να κάνω, καψερί, να του βάλω φελό. Όχι από την ανάγκη για προσωπική δικαίωση. Δεν γράφτηκε για να εξοραίσει αποφάσεις, να ωρεοποιήσει γεγονότα ή να κατασκευάσει ένα αφήγημα βολικό για τον συγγραφέα του. Ο ακροατής εξάλλου γρήγορα θα συνειδητοποιήσει πως το βιβλίο γράφτηκε από την αίσθηση μιας εσωτερικής υποχρέωσης, την ανάγκη της μαρτυρίας. Πού είναι τα σαμπό μου? Αμέσως πασά μου! Γιατί είχα τη βεβαιότητα από καιρό πως στην ιστορία δεν οφείλουμε να παρουσιαστούμε δικαιωμένοι. Τις οφείλουμε όμως να μιλήσουμε. Λέω, ο Θεός να σας έχει καλά. Και εσάς, αλλά αφού δεν φρόντισε μέχρι τώρα. Ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί και στο μέλλον, ο Θεός πάντα τα βλέπει. Κοινή τα νήματα, τα έχει δημιουργήσει άλλωστε αυτό το καθηκόνα. Αν κάποια στιγμή ο Θεός γυρίσει και δει τι έχει φτιάξει, δεν ξέρω αν θα μείνει εκεί πάνω. Δεν ξέρω αν οπλοφορεί κιόλας, γιατί πολλά λέγονται με τις οπλοφορίες και μπορεί να χαθεί και κάποια ψυχραιμία. Αν όλο αυτό είναι όπως είναι ο Θεός, πολύ πλάκα έχει, εν πάση περιπτώσει, ο Θεός, αν είναι έτσι. Αλλά μην φεύγουμε από το Τσίπρα. Να, αυτά πυροδοτεί. Είπαμε σήμερα, έχουμε πνεύμα. Ακούσαμε τον Πιερακάκη. Ακούσαμε τον Αυγενάκη με το φως, τον Πιερακάκη με τις αλήθειες, τον Άδωνη που έλεγε την ελευθερία, που πρέπει να οπλοφορούμε όλοι για να έχουμε ελευθερία. 45.000 στην Αμερική κάθε χρόνο δεν είναι και τόσο ελεύθεροι ή είναι πολύ ελεύθεροι γιατί δεν υπάρχουν σε αυτόν τον πλανήτη. Όλα αυτά τα πυροδοτεί το κείμενο που διάβασε ο Αλέξης Τσίπρας, που είναι ο πρόλογος του βιβλίου. Εκεί λοιπόν μας μιλάει και για τον εαυτό του. Έχουν γραφτεί πολλά για τα δραματικά γεγονότα εκείνης της περίοδου. Δημοσιογράφοι, αναλυτές, πολιτικοί αντίπαλοι, σύντροφοι και σύμμαχοι, ξένοι παρατηρητές, όλοι έχουν καταθέσει τη δική τους εκδοχή για την ελληνική κρίση που συγκλώνησε όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη. Όλοι εκτός από έναν. Γιακούμης. Τον άνθρωπο που κλήθηκε να πάρει τις αποφάσεις. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ακουστεί και η δική μου φωνή. Γιακούμης. Εμείς επιχειρήσαμε να αρθρώσουμε μια διαφορετική αφήγηση. Δεν το πετύχαμε πάντα. Δεν ήταν όλες οι μάχες νικηφόρες. Αλλά κάθε μας βήμα συνοδευόταν από το όνειρο ενός καλύτερου κόσμου. Πιο δίκαιου κόσμου για τους πολλούς, για τους πιο αδύναμους. Γι' αυτό έκοψε το ΕΚΑΣ. Για να είναι πιο δίκαιος ο κόσμος για τους πολλούς και τους αδύναμους. Μάλλον γι' αυτό θα το έκανε. Γι' αυτό ο πρώτος που την πλήρωσε ήταν οι χάμηλοι συνταξιούχοι με αυτή την κίνηση, επειδή σε κάθε τους σκέψη, απόφαση και δεν ξέρω εγώ βήμα ήταν από πίσω μια δίκαιη κοινωνία για τους πολλούς, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Σε κάποια στιγμή εκεί που κάνει την αφήγηση, όλο επαναλαμβάνει την ίδια λέξη. Γράφω για τον τάδε λόγο, γράφω για τον τάδε λόγο, γράφω για τον τάδε λόγο, τη χρωματίζει κιόλας. Οπότε μας ήρθε ο εξής συνειρμός. Γράφω αυτό το βιβλίο. Γράφω για να καταθέσω την εμπειρία μιας χώρας και του λαού της. Γράφω για μια συλλογική προσπάθεια. Γράφω γιατί θέλω να δείξω πως έθεσα τον εαυτό μου στην υπηρεσία της χώρας μου. Γράφω. Πίνω για να ξυγνώ τον πόνο. Όχι, δεν είναι αυτό. Εδώ πάει, εδώ πάει. Γιατί θέλω να δείξω πως μπορεί να έκανα λάθη, αλλά ποτέ δεν μου έλειψε το θάρρος. Γράφω. Για να ξυγνώ τον πόνο. Γράφω. Πίνω για να ξυγνώ τον πόνο. Η δική μου Ιθάκη δεν είναι απλώς μια αφήγηση του παρελθόντος. Στο Καμπούλ. Τι έγινε. Δεν είναι η αφήγηση του νόστου. Δεν γράφτηκε μόνο για να καταγραφούν τα γεγονότα ως ένα είδος απολογισμού. Είναι πρώτα απ' όλα μια προσπάθεια να κατανοήσουμε το παρόν, να δούμε πως φτάσαμε εδώ, μέσα από ποια διαδρομή, ποιες επιλογές. Ποιες επιλογές. Την Κολοτούμπα του 2015. Πες τα καθαρά τόσα λόγια, τόσες σελίδες, τόσα δέντρα που κόπηκαν για να φτιαχτούν αυτά τα βιβλία, καταστροφή του περιβάλλοντος, για να πει έκανα την Κολοτούμπα. Θα μπορούσε σε ένα post-it να το γράψει, να το κυκλοφορήσει, να το έχουμε κι εμείς κολλημένο κάπου σε ένα καθρέφτη να το βλέπουμε και να πορευόμαστε αναλόγως. Αυτά τα έλεγε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Σε μουσική έχουμε μπει στα hardcore του Κόκκινου Στρατού. Ένα ωραίο κομμάτι από αυτά του Τσίπρα, που είναι και το τελευταίο, είναι αυτό που ακολουθεί. Ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή. Στην πολιτική μου διαδρομή, ο δικός μου προορισμός, η δική μου Ιθάκη, ήταν μία η καρέκλα του μεγάλου Μαξίμου. Στο ταξίδι αντιμετώπισα τους δικούς μου λεστριγόνες και τους δικούς μου κύκλοπες. Από τη μία η σκύλα Τρόικα που ήθελε να κατασπαράξει τη χώρα μου και από την άλλη η μνημονιακή Χάριβδη που με τραβούσε μακριά από την πρωθυπουργική καρέκλα και στο κέντρο το σκάφος της χώρας και πλήρωμα ο ελληνικός λαός που έπρεπε να μείνει πιστός στον καπετάνιο. Και έτσι ο μόνος τρόπος να ολοκληρώσω το ταξίδι προς την Ιθάκη ήταν ένας. Να γίνω ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας στην ιστορία. Να πω ψέματα στον ελληνικό λαό και να αναμασίσω διάφορες αριστερές αρλούμπες. Και στο κρίσιμο σταυροδρόμι του συμβιβασμού ή της ρήξης να πετάξω το μπαλάκι στην εξέδρα και να ανακοινώσω δημοψήφισμα με δίλημα μνημόνιο ή θάνατος. Και όταν οι Έλληνες ψήφισαν λανθασμένα, σαν έτοιμος από καιρό, διόρθωσα την ψήφο τους. Και έτσι έκανα την πιο επιβλητική Κολοτούμπα στην ιστορία της Ελλάδας και ξεπούλησα την χώρα στους δανειστές μας, μέχρι τα δισέγγωνά μας να αποκτήσουν τα δικά τους δισέγγωνα. Αυτό ήταν το αγαπημένο μου απόσπασμα από το βιβλίο Ιθάκη. Κυκλοφορούν διάφορα στο διαδίκτυο. Ένα από τα ωραία είναι με έτσι πάλι σκούρο μπλε φόντο. Ιθάκη από πάνω και από κάτω είναι η Εύβοια. Έχουν κάνει διατεριάζει όμως με τον Τσίπρα όλο αυτό, με τα λάθη που έκανε εκεί με τα νησιά, με τη γεωγραφία, τα σύνορα και όλα τα υπόλοιπα. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Α, έλα μωρή Λίλου, πού είσαι εσύ ρε μαλάκα, γιατί δεν παίρνεις τηλέφωνο. Εγώ που είμαι ή εσύ που είσαι. Τίποτα ρε φίλε, έχω τραβάω τα δικά μου τώρα, πέρασα λίγο καιρό έτσι δύσκολα να πούμε, είμαι και θυμωμένος γαμώ το μου. Κοίτα, όσο χρόνια σε ξέρω πάντα κάτι τράβαγες. Ναι ρε φίλε, πρώτα τράβαγα καμιόνια να πούμε. Όχι, όχι, δεν εννοούσα αυτό. Φιλαράκι είναι χούλια που δεν κόβονται. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Και διαλέγουμε πάντα τα καλύτερα. Καλή αρχή σου εύχομαι σήμερα. Δεν κατάφερα να κλείσω θες για να σε βρω, αλλά θα σου έρθω στο επόμενο. Τι νοείς δεν κατάφερες. Προσπάθησες και δεν κατάφερες. Έβαλα